الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 86 صفحہ نمبر 86 پہلی لائن، پارا نمبر 4 رکو نمبر 1، سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 98، صفحہ نمبر 86 پہلی لفظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربانی، الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی سازشیں بیان فرمائیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور یہ بات واضح فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستگی کا دعویٰ رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کا حج لازم کیا، فرض کیا. تو بیت اللہ کو قبلہ بنانا یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ملت سے وابستگی کا اظہار ہے، نہ کہ ملت سے انحراف ہے. یہ بات واضح فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے نبی علیہ السلام کو خطاب فرمانے کا حکم دیا کہ اہل کتاب سے آپ یہ بات فرما دیں. میں قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں لفظ قل استعمال ہوا ہے وہاں چار باتیں واضح طور پر معلوم ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت میں تجوید کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہوگی، کہ اگر تجوید کا خیال نہیں کریں گے تو تجوید میں بنیادی طور پر یہ کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کریں، ایک جیسی آواز والے جو حروف ہیں ان کے پڑھنے میں احتیاط کی جائے، وغیرہ معنی تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح سے اعراب کا خیال کریں گے، آواز کی مقدار کا خیال کریں گے، آواز کے رخ کا خیال رکھیں گے. اگر یہاں رخ میں تبدیلی ہوئی تو معنی کے اندر تبدیلی ہو جائے گی. تو یہ لفظ قل قاف دو نقطے والے کے ساتھ ہے، اور اس کو موٹا ادا کرتے ہیں، اور اس کو ذرا پیچھے کی طرف ادا کرتے ہیں اور اس کو ذرا آگے کی طرف ادا کریں اور موٹا ادا نہ کریں تو یہ کل ہوگا کاف کتاب والے کے ساتھ. تو یہاں کل ہے کاف دو نقطے والے کے ساتھ, اس کے معنی ہیں آپ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں. اور اگر اس کو کل پڑھیں گے تو اس کے معنی ہیں کہ آپ کھا جائیں, کھانا اور کہنا اس میں کتنا فرق ہے. دوسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے کہ وہ انسان جس پر اللہ کا پیغام نازل ہو اور اس نے پیغام پہنچانا ہو اس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. تیسری بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت یہ بات آپ فرما دیں. نبی علیہ السلام نے جو فرمانا ہے وہ اس کے بعد ہے یا اہل الکتاب, لیکن لفظ قل بھی نبی علیہ السلام نے ساتھ تلاوت, اس لفظ کی تلاوت بھی ساتھ فرمائی, جس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ قرآن جس حالت میں نازل ہوا ہے اسی حالت میں محفوظ ہے, کوئی تغیر و تبدل نہیں. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت سے پہلے لفظ قل کا استعمال نہیں ہوا, اور نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن کی شک میں آپ ان کے سامنے اس کی تلاوت فرمائیں. تو بعض آیات سے پہلے قل ہے اور بعض آیات سے پہلے قل نہیں. تو یہاں قل ہے تو وہاں پوری طرح سے متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ خاص بات ہے جو کہی جا رہی ہے اور اس کو پوری طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. تو میں قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں سے جو خطاب فرمایا, عیسائیوں سے خطاب فرمایا, تین مقام پر یا بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر کہ اے اسرائیل کی اولاد, اے اسرائیل کے بیٹو, اے اللہ کے بندے کے بیٹو, اور اللہ کے بندے سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے. تو یہ احساس دلایا کہ دیکھو کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرو کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ تھے اور شرک کو قطعاً گوارا نہیں کرتے تھے, تو لہٰذا تم بھی دنیا پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس لیے تین مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب فرمایا. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ نے پہلی بار یا بنی اسرائیل فرمایا, توجہ نہیں ہوئی, دوبارہ اللہ نے یا بنی اسرائیل فرمایا. اب آپ دیکھیں گے اس کے پڑھنے کے اندر بھی توجہ کی کیفیت موجود ہے, یا بنی اسرائیل ٹھہر کر گفتگو کی جائے. دوسری مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے خطاب فرمایا, انہوں نے بات نہیں مانی. پھر تیسری بار خطاب فرمایا, اب انہوں نے بات نہیں مانی. جب بات نہیں مانی اب پورے قرآن مجید کے اندر اس لقب سے ان کو خطاب نہیں کیا گیا. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر انسان نماز کے اندر بھی ہو, فرمایا کہ نماز میں اس کی توجہ ہٹ جائے تو اللہ پکارتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے, توجہ تیری کہاں جا رہی ہے. فرمایا کہ ایک بار, دوسری بار, تیسری بار, اگر تیسری بار پکارنے پہ بھی انسان کی توجہ نماز کی حالت میں نہ ہو, خیال دکان پہ, خیال کاموں پہ, خیال ملاقاتوں, تو اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ جب تو محتاج ہے اور تجھے محتاج کو رحمت کی ضرورت نہیں, تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ بے نیاز کو تجھے رحمت میں لینے کی کیا ضرورت ہے. تو لہذا یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے جو یہاں سے یا بنی اسرائیل کے خطاب سے معلوم ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے خطاب فرمایا ہے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. اور کہیں اللہ تعالی نے خود خطاب فرمایا, کہیں نبی علیہ السلام سے فرمایا, قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. تو ان کو اہل کتاب کہا گیا کیوں؟ ان کے دعوے کی وجہ سے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں, تو اس لیے ان کو یا اہل الکتاب سے خطاب فرمایا گیا. اور یہاں ایک غلط فہمی, اس کو بھی دور فرما لیا جائے. یہ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. اس کا آگے قرآن مجید میں آئے کہ بعض شرطوں کے ساتھ اہل کتاب اور عورت سے نکاح ہو سکتے ہیں، اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے اور چند شرطوں کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ جب اہل کتاب عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ، اس کا ذبح کیا ہوا اگر ہمارے طریقے کے خلاف نہ ہو تو ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ان کا کھانا وہ اگر ضابطۂ شرعی ضابطے کے خلاف نہ ہو تو ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، اپنا کھانا ان کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں تو وہ اہل کتاب کی مانت ہے، تو لہذا اگر ان کی لڑکی ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر ان کا ذریعہ ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بارے میں جو بات ذہن نشین فرمانے کی وہ یہ کہ وہ اہل کتاب نہیں اور ان کے ساتھ معاملہ اہل کتاب کا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی بنیاد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض پر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کرے، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکلوہم، چار باتیں بیان فرمائیں کہ نہ اس کے پاس بیٹھو، نہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے دو، نہ اس کی کوئی چیز کھاؤ، نہ اپنی کوئی چیز اس کو کھلاؤ، نہ اس کی کوئی چیز پیو، نہ اپنی کوئی چیز اس کو پلاؤ، اور نہ اس سے نکاح کرو اور نہ اپنی بچی اس کے نکاح میں دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی، تو معلوم ہوا کہ یہ اہل کتاب کی طرح نہیں، تو اہل کتاب کی طرح کا حکم ان پر نافذ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مرتدین ہیں، تو مرتدین ہیں تو جو ارتداد ہے وہ آخری درجے کا کفر ہے، تو وہ مرتدین کیسے ہیں؟ مرتد تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہ مرتد کیسے ہیں؟ یہ تو شروع ہی سے خاندانی طور پر اسی مذہب پر قائم ہیں، تو یہ مرتد کیسے ہیں؟ یہ ایک بنیادی اصول ذہن نشین فرما دیا جائے کہ مرتد دو قسم کے ہیں۔ ایک مرتد وہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر علانیہ دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یا کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا، ایک مرتد یہ ہے۔ دوسرا مرتد وہ ہے کہ اس کا عقیدہ کافرانہ ہے اور اپنے کافرانہ عقیدے کو وہ اسلام کہتا ہے اور اس کے نہ ماننے والے کو کافر قرار دیتا ہے، تو یہ مرتد ہے، اور یہ سنگین قسم کا مرتد ہے۔ اس کے کام کو ارتداد غصبی کہتے ہیں، کہ ایسا مرتد ہے جو ہمارے اسلام پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو لہٰذا ان کا عقیدہ امامت وہ کافرانہ عقیدہ ہے، باقی عقائد تو کافرانہ ہے ہی ہیں، تو ایک عقیدہ جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، باقی عقائد کو ظاہر نہیں کرتے، تو ایک عقیدہ جس کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ عقیدہ امامت کا عقیدہ ہے، تو امامت کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں اور اس انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، تو ان کا شمار مرتدین میں ہوگا۔ اگلی بات کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو کہا گیا، کیوں؟ کہ ان کے پاس اصل کتاب نہیں، ان کے پاس اصل کتاب نہیں، جو ان کے پاس کتاب ہے وہ محرف کتاب ہے، تبدیل شدہ کتاب ہے، لیکن تبدیل شدہ کتاب کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو وہ نسبت دینا چاہتے ہیں اس کے، تو لہذا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یہ اصل کتاب قرآن مجید جو اصل حالت میں ہے اس کو لینے کو تیار نہیں، وہ اپنی کتاب محرف کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور یہ اس کتاب قرآن مجید کو لینے کو تیار نہیں، تو لہذا یہ اہل کتاب کیسے ہوں گے؟ ان کا عمل اہل کتاب سے الٹ عمل ہو، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہنا یہ جائز نہیں، تو یہ مرتدین میں ہیں، اہل کتاب میں شامل نہیں۔ اسی طرح سے قادیانی، وہ بھی اہل کتاب کی طرح سے نہیں، اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، ان کا یہ دعویٰ کافرانہ دعویٰ ہے. ان کا یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مان رہے ہیں تو یہ کافرانہ عقیدہ ہے. جب کافرانہ عقیدہ ہے تو اس کو اسلامی عقیدہ کہتے ہیں, اور اس کا انکار کرنے والا ان کے نزدیک کافر ہے. تو لہذا وہ بھی مرتدین میں ہیں اس لحاظ سے, اور وہ بھی اہل کتاب کی طرح سے نہیں ہے. تو یہ بات ذہن نشین رہے. تو میں قل اے نبی صاحب فرما دیں, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, یعنی اے یہودیوں اور عیسائیوں, لیما تکفرون, تم کیوں انکار کرتے ہو بی آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں کا, کہ اللہ کی آیتیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات, یہ اللہ کی آیتیں, اللہ کی نشانیاں, قرآن مجید کی آیات, یہ اللہ کی آیات, یہ اللہ کی قدرت کی, اللہ کی علم کی, اللہ کے علم کی نشانیاں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں جو اس سے پہلے اہل کتاب نے بیان کی, اعتراضات کیے, اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی. پھر یہ کہ جو باتیں انہوں نے عقائد کے طور پر اختیار کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا. جب اللہ نے بات کو واضح کر دیا تو یہ اللہ کی آیات ہیں. فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کا, اللہ کی خبر کا, اللہ نے جو باتیں بتلائی ہیں ان کا تم انکار کر رہے ہو کہ یہ بات تمہارے لیے مناسب ہے. واللہ شہید, اور اللہ گواہی دینے والا ہے, اعلیٰ ما تعملون, اس پر جو تم کر رہے ہو, یہ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے. اللہ سے کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں, تمہارا ہر کرتوب اللہ کے سامنے ہے. جب اللہ کے سامنے ہے تو اللہ کے سامنے ہونے سے کیا نقصان ہوگا؟ کہ اللہ کے سامنے ہونے سے نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے. جب اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اللہ قدرت والا ہے, تو اللہ کی پکڑ سے کہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے. تو یہاں اس بات کی خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات سے آگاہ ہے. جب تمہاری ہر بات سے آگاہ ہے, تمہارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے. تمہارا ہر عمل ہی نہیں, تمہاری ہر سوچ بھی اللہ کے سامنے ہے, تمہارے دل کی ہر بات بھی اللہ کے سامنے ہے, اللہ سے چھپی ہوئی بات نہیں. جب اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں اور اللہ قدرت کاملہ رکھنے والا ہے, تو پھر اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ جب تمہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے گا تو کوئی تمہارا مددگار بھی نہیں ہوگا. تو لہذا یہاں ڈرایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ کے علم سے. قل اے نبی علیہ السلام فرما دیں, یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لیما تصدونا, اب اس سے پہلے بیان فرمائی ان کی اپنی گمراہی کو کہ تم گمراہ ہو, اپنی گمراہی کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پہلو بیان فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. پہلے تو یہ ہے کہ خود گمراہ ہونا چھوڑ دو, خود گمراہی سے نکل آؤ, ہدایت کے میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چھوڑ دو. قل اے نبی اسلام فرما دیں, یا اہل کتاب, اہل کتاب, لیما تصدونا, تم کیوں روکتے ہو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, کس کو, من آمن, جو ایمان لایا. تو تم ایمان والوں کو کیوں روک رہے ہو؟ ایمان والوں کو روکنا کیسے, کہ ایمان والوں کو جبرن روکنا ایمان سے, اسلام سے ان کو دور کرنا. دوسری بات یہ کہ ایسے شوشے چھوڑ دینا جس کی وجہ سے ان کا اسلام پر اعتماد نہ رہے. اور اس بارے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں تین قبیلے تھے یہودیوں کے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع. تو یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے, اور دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, یہ مشرکوں کے قبیلے تھے. اوس اور خزرج یہ یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے, صدیوں سے اس مقام پر آباد تھے, اور ان کی تعداد کثیر تھی, اور ان کی آگے پھر بہت سی شاخیں تھیں. اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل ماتحت تھے یہودیوں کے. کس لحاظ سے؟ اس لیے کہ یہودی جو قبائل تھے وہ مالدار تھے. جب مالدار تھے تو یہ اوس اور خزرج والے ان سے قرض لیتے تھے. جب قرض لیتے تھے تو سود پہ قرض لیتے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کے یہ محکوم تھے. جیسے آج ہم دنیا کے اندر محکوم ہیں کہ دنیا جہاں سے ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور جن ممالک سے قرض لیا ہوا ہے ہم ان کی ہدایات ماننے پر مجبور. تو یہ کیفیت تھی اس زمانے کے اندر اوس اور خزرج کی. یہاں تک کہ اگر اوس اور خزرج میں کوئی رشتہ آتا تھا, کوئی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ ہوتا تھا, تو وہ اس رشتے کے لیے تیاری اور اس رشتے کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کرتے تھے تو یہودیوں کے مشورے سے کرتے تھے. تو یہودی اس قدر مسلط تھے اس نظام کے اندر, تو لہٰذا مالی لحاظ سے استحکام تھا یہودیوں کو, اور یہ لوگ یہودیوں سے قرض لیتے تھے, اس لیے یہودیوں کی ہدایات پہ عمل کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں چلتی تھیں. اوس اور خزرج ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے, معمولی بات پہ ان کی لڑائی ہوتی تھی, اور نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے ان کے درمیان ایک معمولی بات پہ لڑائی ہوئی, اور وہ لڑائی 120 سال تک جاری رہی. تو ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کو قتل کرنے میں کوشاں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے حضرت تشریف لایا تو یہی اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے اس قدر دشمن تھے وہ سارے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. اب یہ بات یہودیوں کے لیے تکلیف دہ تھی, تو یہ اوس اور خزرج والے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے کھاتے اکٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو اس پہ تکلیف تھی یہودیوں کو. تو ایک یہودی شماس بن قیس, اس کا نام ہے شماس بن قیس, قیس قاف دو نقطے والے کے ساتھ. یہ شماس بن قیس نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج والے آپس میں خوب ملے ہوئے ہیں تو ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. اب جب مجلس میں آ کے بیٹھا تو اس نے بیٹھے ہی ایک ایسے بات کہہ دی, اس نے کہا کہ ہاں تمہیں وہ بات یاد ہے کہ اوس والوں سے مثال کے طور پہ کہا, تمہیں وہ بات یاد ہے کہ تمہارے فلاں شاعر نے خزرج کے بارے میں یہ شعر کہا تھا, کیونکہ عرب کے اندر ایام جاہلیت میں شعر و شاعری کا رواج تھا, اور اس کی وجہ سے اشعار میں ایک دوسرے کی مذمت بیان کرتے تھے اور اپنے لیے فخر کا اظہار کرتے تھے. تمہیں یاد ہے تمہارے شاعر نے جو ہے وہ یہ شعر کہا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں. اس نے وہ شعر پڑھا جس میں خزرج والوں کی برائی بیان کی, اور پھر خزرج والے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے فلاں شاعر نے اس کا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں, وہ جواب جو ہے وہ اس نے جواب کہا. اب جب جو جواب دیا اب شعر و شاعری شروع ہوئی. اب شعر و شاعری جب شروع ہوئی تو ایک دوسرے کی مذمت اور اپنی بڑائی کا اظہار, نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا, یہاں تک کہ لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی, اور ایک دوسرے کو چیلنج دیا کہ فلاں میدان میں فلاں دن تاریخ کو فلاں تاریخ کو فلاں دن ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے, فیصلہ کریں گے. یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. جب نبی علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت جو تھے تشریف لائے. نبی علیہ السلام کے پاس بھی اس وقت مہاجرین کچھ بیٹھے تھے, کچھ انصار بیٹھے تھے. حضرت ان کو لے کر یہاں پہنچے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں تمہاری حالت یہ ہے کہ پھر وہی جاہلانہ رسوم کو اختیار کر رہے ہو. تو اس پہ ان کو احساس ہوا اور معافی بھی مانگی, ایک دوسرے کے گلے بھی لگے. ایک دوسرے کے گلے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ یہودیوں, ایک تو تم کفر کر رہے ہو, اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہو, اللہ نے جو خبر دی ہے اس کا انکار کر رہے ہو, اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو, پھر اس کے ساتھ اس سے بڑا جرم یہ کہ دوسروں کو بھی تم نیکی سے روکنا چاہتے ہو, ایمان سے بدزن کرنا چاہتے ہو. فرمایا کہ یہ بات کیا مناسب ہے تمہارے لیے؟ تو ان کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ یا اہل الکتاب, قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے نبی اسلام آپ فرما دیں اے اہل کتاب, لما تصدون, تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. من آمنا, اس کو جو ایمان لایا, اور یہ تمہارا روکنا کیا ہے؟ تبغونہا, تم چاہتے ہو اس کو ایوجن ٹیڑھا کرنا. کس کو ٹیڑھا کرنا؟ اللہ کے راستے کو, اللہ کے دین کو, کہ اس کے اندر تم ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہو, کوئی نہ کوئی اعتراض چھوڑ دیتے ہو, کوئی نہ کوئی بات ایسے شوشہ پھیلا دیتے ہو تاکہ لوگ دین اسلام سے بدزن ہو جائیں. تو یہاں ہا کی ضمیر استعمال کی ہے جو مؤنث کے لیے ہے, تو سبیل کا لفظ جو ہے یہ مذکر بھی استعمال ہوگا مؤنث بھی استعمال ہوگا, اس لیے اس کے لیے یہاں ہا کی ضمیر استعمال کی ہے. تب ہو نہ ہو, تم چاہتے ہو اس کو ایوجن ٹیرے ہونے کی حالت میں. ایک ہے آواجن آواجن, ایک ہے ایوجن آواجن. ایوجن کے اندر فرق یہ ہے کہ آواجن اس ٹیرپن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے, اس کو آواج کہتے ہیں, اور ایوج کہتے ہیں اس ٹیر کو جو آنکھ سے نظر نہ آئے, بات کے اندر ٹیرپن ہو. تو یہاں اللہ نے ایوج کا لفظ استعمال فرمایا, فساد و بلاغت کا اظہار ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ تم بات جو کر رہے ہو, تم جو شوشے چھوڑ رہے ہو, اس شوشوں کے اندر ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے کہ تم دین حق سے روکنا چاہ رہے ہو. वह अन तुम शुहदा और अहला के तुम गवाही देने वाले हो कि तुम गवाही देते हो इस बात की कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। तुम गवाही देते हो, तुम कैसे गवाही देते हो? उसकी वजह अल्लाह ने उसकी सूरत कुरान मजीद में बयान फरमाई, फरमाया कि तुम पाते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर अपनी किताबों के अंदर, कि तुम्हारी किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम का सिर्फ जिक्र मौजूद नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक का जिक्र भी उसके अंदर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम की सिफात भी उसके अंदर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम का हिजरत फरमाना भी उसके अंदर मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये हकायक और वाक्यात खुद तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद हैं। फिर ये जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे, तुम्हारा जब झगड़ा होता था या तुम्हारी लड़ाई होती थी गैर मुस्लिमों के साथ, तो उस वक्त क्या करते थे? अल्लाह से दुआ करते थे। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना अल्लज़ीना कफरू, कि तुम दुआ करते थे कि अल्लाह उस आखिरी नबी का तुझे वास्ता दे रहे हैं कि उसकी बरकत से हमें कामयाबी अता फरमा। तो मैं जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पहचानने के बावजूद कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है, ये वही नबी हैं जिनके वसीले से हम दुआ करते रहे हैं, लेकिन तुमने जानने के बावजूद भी इनकार कर दिया। तो मैं कहता हूँ खुद गवाही देते हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हसद की वजह से तुम नबी अलैहिस्सलाम को रसूल मानने से इनकार कर रहे हो। फरमाया वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन बेखबर अम्मा उससे जो तामलूना तुम कर रहे हो, तुम्हारे आमाल से अल्लाह गाफिल नहीं और तुम्हें अल्लाह इसकी ज़रूर सजा देगा। उनको अल्लाह ताला ने उनसे अल्लाह ताला ने बात बयान फरमा दी। अब अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों से खिताब फरमा रहे हैं कि ये तो मानने वाले नहीं, ये तो अपनी साजिशों को छोड़ने वाले नहीं, ईमान वालों तुम इनकी साजिशों से अपने आप को बचाने वाले बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जो ईमान लाए, इन तुतीउ, अगर तुमने इताअत की, फरीकम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, फरीकन एक गिरोह की, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो ऊतुल किताबा किताब दिए गए, कि ये जिनको किताब दी गई यहूद हों या ऐसे नसारा हों, अगर तुमने इनमें से किसी गिरोह की बात मानी तो नतीजा क्या होगा? फरमाया कि यरुद्दुकुम, ये पलटा देंगे तुमको, ये पलटा कर बना देंगे तुमको, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीना कुफ्र करने वाले, कि ये तुम्हें दोबारा काफिर बना देंगे। कि देखो कि अगर ये लड़ाई हो जाती तो ये अमली कुफ्र था, जब मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं ये अमली कुफ्र है, और अगर इस वजह से लड़ रहे हैं कि ये मुसलमान है और इसके खिलाफ मैंने लड़ना है तो ये एतिकादी कुफ्र है। तो मैं ये तुम्हें काफिर बना देंगे तुम्हारे ईमान के बाद, जब तुम नाफरमानी करोगे और कुफ्रिया काम को इख्तियार करोगे। तो एक तो ये है कि अकीदे के लिहाज से तुम्हें काफिर बना देंगे, दूसरा ये है कि आदत और आमाल के लिहाज से तुम्हें ये काफिर बना देंगे। कि ये अयाम जाहिलियत में तुम लड़ते थे जब काफिर थे, तो ये काफरों वाली बातें फिर तुम्हारे अंदर ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा इन पर एतिमाद मत करो, और ये तुमसे राजी नहीं हो सकते। कब तक? वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहु, कि हरगिज हरगिज राजी नहीं होंगे आपसे, कौन ये यहूदी और ईसाई, कि जब तक आप इनके मजहब को इख्तियार न करें। अगर नाम के लिहाज से भी आप अपने आप को मुसलमान कहलाएंगे, तुम्हारा वजूद इनको गवारा नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सारी रिवायतें इनकी इख्तियार की, लिबास तब्दील किया, अरबी लिबास की बजाय अंग्रेजी लिबास इख्तियार किया, अरबी जबान में कुरान मजीद को ख़त्म किया, नमाज अरबी जबान में पाबंदी लगा दी कि अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, अरबी में अजान नहीं दी जा सकती, तो इस जबान को इख्तियार किया, अपने रसूम और रिवाज को इख्तियार किया, अपनी मजहबी शायर को छोड़ा, मजहबी शियार छोड़ा, इसके बावजूद भी यूरोपीय यूनियन की रुकनियत उनको अता नहीं की गई, नहीं दी गई। यूरोप वालों ने यूरोपीय यूनियन में उनको शामिल नहीं किया, क्योंकि नाम के लिहाज से मुसलमान थे। तो मैं कि अगर तुम पूरी तरह से उनका मजहब इख्तियार करोगे और नाम के लिहाज से भी उनका मजहब इख्तियार करोगे तो तुमसे राजी होंगे। अगर तुमने सारे तरीके उनके इख्तियार कर लिए, सिर्फ नाम अपना मुसलमान रखा, तो ये भी उनसे गवारा नहीं, उनको गवारा नहीं, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं। तो मैं अगर देखो कि उनकी साजिशों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, जब तक तुम काफिर नहीं हो जाओगे, उस वक्त तक वो तुम पर मुतमिन नहीं होंगे और तुम्हें पलटा के अपने मजहब पे लाना चाहते हैं, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। फरमाया वकई वतकफुरूना, अब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अंदाज ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि जिससे इंसान अगर थोड़ा सा भी सोचने वाला हो तो लिहाजा उनकी साजिशों से बच जाए। फरमाया वकई वतकफुरूना, और कैसे तुम काफिर बनोगे, तुम कैसे इनकार करोगे। वअंतुम तुतला, वअंतुम और तुम हो इस हाल में कि तुतला अलैकुम, तिलावत की जाती हैं तुम पर आयातुल्लाही अल्लाह की आयतों की, वफीकुम और तुम में रसूल हो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अब इसमें यह फार्मूला बयान किया कि तुम दीन पर पुख्ता रहोगे, मगर शर्त यह है कि दो बातों की पाबंदी करो, एक ये कि कुरान मजीद से अपने आप को वाबस्ता करो और दूसरा यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को वाबस्ता करो। तो कुरान से वाबस्तगी और नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी, ये अगर इसको इख्तियार करोगे तो फिर ये क्या है, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत करना है। वमैया तसिम बिल्लाह, और जो मजबूती से पकड़ ले अल्लाह को, फकत हो दिया पर यकीनन हिदायत दिया गया इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब यह कुरान मजीद से वाबस्तगी और नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी, ये दो वाबस्तगियाँ इख्तियार करना हकीकत में किस से वाबस्तगी है, ये अल्लाह से वाबस्तगी है, ये अल्लाह को मजबूत पकड़ना है। तो अल्लाह के दीन के साथ मजबूत ताल्लुक कायम होगा, जब अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम होगा तो फिर गुमराही से बचोगे और सीधे रास्ते पर रहोगे। और इसके बारे में चंद बातें हैं इंशाल्लाह जिस पर कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آله وزواجه وصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم